Hola i benvinguts de nou, això és Alta Fidelitat i avui parlarem de Crowd Rock. Escuchaba música rock porque estaba deprimido. Pero estaba deprimido por escuchar música. El crowd rock, a part de ser un estil que el seu mateix nom ja fa bastanta gràcia, és un estil musical que va néixer als anys 60 com a moviment contracultural a l'Alemanya que encara estava de ressaca de la Segona Gran Guerra. Per fer-nos una mica la idea del que és aquest estil de música que alguns també van anomenar space rock, obrirem Alta Fidelitat amb el primer tall del Neu 2, el disc que escoltarem avui, que es diu Für immer en alemany o el que és el mateix Forever en anglès. La veritat és que de crowd rock em sé bastant poc, però per una cosa o per una altra aquest estil doncs, ha anat apareixent en nombroses ocasions al llarg de l'últim mes de la meva vida, així que he decidit embarcar-me una mica i parlar sobre Neu. És un dels grups que per mi doncs, és un dels màxims exponents d'aquest estil, juntament amb Kraftwerk, Faust i Can. Els propers programes farem una mica de retaileta en el que són aquests grups i parlarem properament d'aquestes bandes. Però avui ens centrarem en això i espero no cagar-la massa i punxar una mica d'aquesta música, del que he dit que també es va anomenar Space Rock. Bé, no posarem gaire ímpetu en la música que sonarà, bàsicament perquè per conèixer bé aquest estil de música cal que us tanqueu a l'habitació i poseu el volum a tope del vostre reproductor. Això ho dic perquè és un dels components essencials per poder captar l'essència i el significat d'aquest moviment, del que va significar un moviment contracultural de l'Alemanya dels anys 60 i 70, d'una època molt fosca, que els alemanys venien d'una guerra i del nazisme, i que doncs, durant aquells anys es cremaven llibres i la gent no es va poder expressar amb llibertat. Aquí es va posar de manifest les influències de la música psicodèlia i de l'ambient. I doncs, va sortir doncs, això, el crowd rock, space rock, el que posteriorment doncs, posaria els fonaments al que ara estem escoltant, el que alguns escolten i coneixen com per post. Abans he dit que no posaria gaire ímpetu en la música, però el que sí que vull que entengueu, doncs, és una mica el concepte en general del que estem escoltant. I per entendre-ho bé, doncs, cal que ens situem en la història. Aquest any, l'any en què va sortir aquest disc, el Neu 2, va ser l'any 1973, doncs el que estem escoltant és dels anys 70, tot i que sembli bastant més actual. Doncs, pel que sabem, és un disc que és la segona part del projecte Neu, el que va ser l'any anterior el seu disc amb nom homònim Neu. I és un projecte que van formar els compositors Michael Roder i Klaus Dinger després de que abandonessin la mítica i per mi tan idolatrada banda Kraftwerk. Ho van abandonar per alguna mena de malentesos que hi van haver entre gent de la banda i doncs van decidir abandonar Kraftwerk i formar el seu projecte en solitari juntament amb Connie Plank. Això va ser el que van fer, van gravar la primera part, que van anomenar Neu, i el que estem avui escoltant és la segona part d'aquest disc, que s'anomena Neu 2. Si el Fjord Ima, que era la primera cançó que estàvem escoltant abans, sonava més als Stereolab, doncs tenim altres temes que omplen aquest disc, que van des de l'ambient i la psicodèlia, des dels sons lisèrgics, que ens asseguren temes com Gedenkminut, una peça bastant impossible i molt difícil de copsar. Tot el contrari al que representa el següent tema, que s'anomena Lila Engel, del qual n'escoltarem un tall i que a mi em recorda molt a bandes actuals com els post-rockeros Fuck Buttons de ATP Records o bé a sons dels més experimentals Sonic Youth dels 90 i fins i tot el mateix Thurston Moore o Tortoise o bandes d'aquest estil. Anem a veure què tal sona això de Lila Engel. Altres temes que surten amb aquest Neu 2 són igual de monstruosos que el Gedden Unit que estàvem parlant abans, i cal destacar doncs la monstruositat sonora de Super 16, un dels temes que també surten al tracklist de Neu 2. Aquesta cançó no l'escoltarem, la deixarem de banda per evitar tornar-nos bojos i escoltarem algo més progressiu i de regust més electrònic gràcies a aquests mucs que doncs ja fan evident aquest so tan psicodèlic i típic del final del 70 i de la psicodèlia. I la cançó es diu, espero no equivocar-me, Neun's Chin, una cançó que porta un títol en alemany i que és bastant difícil de pronunciar, però és una cançó harmònica i melòdica i es nota molt més, ja que el canvi és bastant diferent al de més, segurament al més pur estil kraftwerkià, ja que aquests dos homes, els que eren Michael Roder i Klaus Dinger, en van formar part. Anem a veure què tal sona això de Neun's Chin. M'agradaria, abans d'acabar el que és el programa, doncs destacar una mica el que és aquesta incoherència sonora que hem vist al llarg de les cançons que hem anat posant. Hem posat la cançó que dura 11 minuts de Fio Ima i aquesta última que s'anomenava Neun's Chin i que tenen un contingut, un caire més harmònic i melòdic que era fruit de la inspiració i de la influència de Roder, el qual buscava doncs aquest caire doncs més experimental. D'altra banda, el disc conté una cara més oscura, més fosca, que busca doncs els sons més monstruosos i de l'infern que ens produeixen aquests maldecaps i aquest caos i aquesta anarquia sonora fruit de Dinger, del que era l'altra parella del que formaven Neu. Doncs aquest disc, Neu 2, la segona part de Neu 1, doncs té aquesta certa part d'incoherència sonora, que li dic jo, que no té per què ser, simplement és un treball que ells dos van voler encarar, però que doncs bé, aquest caràcter d'aquests dos homes doncs es veu bastant bé en el que és les 11 cançons que conformen aquest disc. Doncs bé, ara deixarem de banda aquesta harmonia melòdica que estàvem escoltant de Neun's Chin i passarem a escoltar el que serà l'última cançó que coincideix amb l'última cançó del disc Neu 2, que s'anomena Super. No abans de per parlar, bueno, per fer un petit detall del que he estat llegint per informar-me sobre aquest grup, i és que Neu va ser un grup que va influenciar molt a David Bowie. Inclús doncs s'ha arribat a demostrar que David Bowie va demanar a Roder que col·laborés amb ell. El que passa que en una entrevista David Bowie va desmentir que no, bueno, va dir que no, que Roder no va voler col·laborar amb ell. Roder, d'altra banda, va anunciar que ell mai havia dit això, que ell estaria encantat de col·laborar amb Anthony, amb David Bowie. El que passa, doncs, és que segurament la discogràfica es va negar que David Bowie col·laborés amb Roder, ja que no volien que li donés un caire tan experimental en la seva música, en quan David Bowie estava venent tants pocs discos en aquella època. La setmana que ve, que tornarem amb alguna altra banda de crowd rock. O Faust o Kraftwerk. Això no ho veureu fins la setmana que ve. Doncs jo soc Arnau Sabater i això que heu escoltat era Alta Fidelitat, un programa essencialment crowd rock.